Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Kilátó görög katolikus adását hallják. Kondás Sándor vagyok, a következő egy óra szerkesztőműsor vezetője. Együtt gondolkodásra és lelki közösségbe hívom önöket. Témáink egy-egy mondatban. Beszéljünk róla együtt című rovatunkban olyan házaspárokkal beszélgetünk, akik a pláza érzés helyett a családi tűzhely melegét részesítik előnyben. Két hetente jelentkezünk örökség és küldetés című rovatunkkal. Elsőként arra kérdésre keresünk választ, hová nyúlnak a görögkatolikus egyház gyökerei. Felfedezni, befogadni, megosztani. Ezzel a három szóval kifejezhető folyamatban születnek meg azok a gondolatok, melyek a szerzőket Isten iránti hálára indítják. Egy gyékényen, azaz egyházi naptárunkban a hadvezér és a próféta. Műsorunk befejező részében Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchája, lelki ima közösségbe hívja az Isten szerető embereket. Töltsék velünk ezt az órát. Jó vételt, kellemes rádiózást! Egyházmegyei családfelelős házaspárok műsorunk első vendégei. Szívesen beszéltek mikrofonunk előtt, pedig kemény hidegben, a Máriapócsi kegytemplom előtti téren szólította meg őket Obbágy Teréz. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Talán egy elcsipelt szlogen lehet a mai fiatalok számára. Családi tűzhely. Nem ezt tapasztaljuk, hanem azt tapasztaljuk, hogy még a hétköznapokat gyönyörűen végig éljük, túléljük, mert a rohanás egyik feladat hajtja a másik feladatba az embert, reggel, ébresztő, fogmosás, reggeli, hajtás, munka, a délután valahogy eltelik, híradó, fürdés, de a hétvége. Azt látjuk, hogy tele a bevásárlóközpont, plázázás, közösséget keresnek, de csak tömeget találnak. Milyen alternatívát tudunk mi felkínálni a fiataljainknak, hogy a családi tűzhelyt megtapasztalják? Hát én azt gondolom, hogy a gyereknek meg kell tapasztalni, hogy a családban biztonságban vannak. Minden gyereknek létfontosság alapján a biztonság. És ezt a tűzhelyt tudjuk táplálni a szeretetünkkel, akkor tudunk igazából neki biztonságot adni. Nagyon fontos, nekünk már nagy gyerekeink vannak, a nagy gyerekek is igénylik azt, hogy velük beszéljenek. Hát majdnem 30 éves gyerek, és képes odajönni, fél éjszakát végigbeszélgetni a nehézsége. Az őszinteség, a bizalom, ezek tudják igazából biztosítani ezeket a bensőséges kapcsolatokat. Hogy ott lehet ezeket kialakítani, inkább az a fontos, hogy én mindig arra törekedtünk, hogy gyerekeink előtt ne legyenek titkok. Vannak bizonyos dolgok, amiket persze olyan korban vannak, még nem lehet nekik elmondani, megértetni velük. De a későbbiekben nagyon fontos az, hogy őszinték legyenek velünk, igazából megtapasztalják azt, hogy az őszinteségünkkel bizalmat adunk nekik, felelősséget adunk nekik, és ők ebből tudnak táplálkozni. Ezért mernek hozzám bizalommal fordulni. Nagyon szép élményeim, akár a felvilágosítással kapcsolatosan is, vagy amikor szerelmi válság van a gyereknek, akkor is, hogy a szülő mennyire tud támasza lenni. Sok esetben, ugye, amikor nehézségekkel küzdenek, akkor nem mernek a szülőkhöz fordulni, barátoktól kérnek segítséget. Én nekem nagyon nagy öröm az, hogy a gyermekeimmel igazából ezt a bensőséges kapcsolatot tudom megélni, és hát az ünnepeink ugyanilyen szépek, és tényleg most itt nem régen karácsony elmúlt, de hogy mennyire vágynak arra, hogy közösen ünnepeljünk, mennyire készülnek rá, mennyire fontos nekik, hogy fölvegyék az ünnepi ruhát. Tehát nem kell erőszakolni, hanem ők maguk készülnek arra. És ez nagyon sok örömet is előtt ad nekünk is, és nekik is. A szabadidőt mindannyian tartalmasan ki tudjuk jól tölteni, kell csomó családi kirándulás, de játékokkal egy-egy este leülni, egy gyúnót, egy pici kis játékot, minden nap megédesíti a napnak az ízét, hogyha közösen játszunk. És hát soha nem erőszakoltuk például az imádságot, még kicsi gyermekkorban sem. Nem kellett nekik kötelezően részt venni az imába. Ott lehettek, azt tudhatták, hogy akkor nem hangoskodnak, ha akarnak, ott vannak, ha akarnak, nem. És bekapcsolódnak, látják, hogy mi vesszük az imakövet, leülünk, jönnek ők is. Nincs megszabva pontosan az ima ideje, kicsit szétszórtan élünk ilyen szempontból, de mégis jönnek velünk, bekapcsolódnak, látják, hogy amit veszünk, amit élünk, az nincs ellentétben azzal, amit mondunk, és azt gondolom, hogy ez nekik is biztonságot, és nekünk is biztonságot ad. A család életátadó feladatok közé tartozik az, hogy a természetes életritmust átadjuk, hogy van, mindennek megvan a maga ideje. Megvan az ideje a munkának, a megfelelő helye és az ünneplésnek, a vasárnap megszentelésének, hogy együtt megyünk el szentmisére, együtt vagyunk az Úr színe előtt, és találkozunk vele az Eucharisztiában. És ugye nagyon fontos kérdés a mai világban, különösen a gyónás és az áldozásnak a kérdése, ennek a lényegének a megvilágítása, hogy miért fontos ez. Hogy erre is vágyat ébresszünk, erre az életű iránt. Én azt gondolom, hogy a közös asztal, hogy otthon ünnepeljük a vasárnapot egy ünnepi ebéddel, ezek mind olyan nemzedékekről átörökölt rituálék, ritusok, amikhez azt hiszem, hogy nekünk is szükségünk van erre, és ez fogja összetartani a családot, hiszen a keresztény család az, aki otthon ünnepli az ünnepeit, és nem megy el karácsonykor wellness hétvégére, vagy egyéb helyekre, hanem pontosan ezt a békét, szeretetet, a tiszta emberi szeretetet, kapcsolatokat tudjuk megélni ezek alatt, az ünnepek alatt, és a vasárnapjainkban is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hitelesen próbáljunk meg a gyerekeinkkel otthon lenni, a viselkedésünk az tényleg egyezzen azzal, amit őtőlük is elvárunk. Különösen amikor nőnek, tehát tényleg mind a kis régészek a kalapácsukkal mindent elkezdenek megkérdőjelezni, végig kocogtatnak, hogy tényleg az-e, aminek mondtunk, és hát hogyha itt eltéréseket lát, akkor komoly borulások is lehetnek a rendszerben. Fontos tehát, hogy hitelesen megpróbálni eléjük élni, jelen lenni az ő életükben. Nálunk is a rohanó hétköznapokban, tehát az étkező asztal az egy ilyen közös találkozó pont hétközben a vacsora keretében, amikor így kicsit jobban át tudjuk beszélni, hogy kivel mi történt, mi lesz a következő nap, plusz természetesen az esti imádság, de ez egy kicsit kötetlenebb formája. És hát, hogyha szabadság, szabadidő van, akkor próbáljuk olyan módon élményszintűvé tenni a gyerekeknek. Nálunk például a fiúkkal egy ilyen lehetőség a közös horgászat. Tényleg a mai napig is még a nyári horgászélményeket emlegetik, és hát az újabb elkövetkező közös pecázásokat tervezgetik. Úgyhogy fontos ez a jelenlét az életükben. A hétvégéken úgy vagyok vele, hogy a sok fontos tennivaló mellett, mondjuk főzés, takarítás mellett mindenképp szükségesnek tartom, hogy kikapcsolódás is beleférjen, valami közös élmény a gyerekekkel. Nagyon jó alkalom most ilyenkor elmenni korcsolyázni velük, vagy kirándulni, vagy egy jót társasozni. Akkor a gyerekek is nagyon örülnek, hogyha bekapcsolódnak a sütés-főzésbe. Egyik kisfiam is nagyon lelkesen segítkezik ilyenkor, hogy akár a többiek is részt vesznek benne, és akkor külön öröm nekik, hogy ez az ő munkájuk is. Vagy karácsony előtt, amikor mézes kalácsokat készítünk, azt is nagyon élvezik. Illetve még azt tartanám fontosnak, hogy nem csak ahogy mi otthon vagyunk, hanem más baráti családokat is, ahogy elhívunk, az is szerintem egy közös élmény a gyerekeknek is. Nagyon sok jó barátjuk van így, hasonló gondolkodású családok gyerekei közül. Az egyik, ami nekünk is nagyon fontos, ez a közös étkezések. Figyelünk arra, hogy a hétköznapokban is amennyire megoldható a közös reggelivel induljon a napunk, és aztán utána megy mindenki a dolgára, iskolába, munkába. A hétvégi étkezések azok mindig együtt történnek. És érdekes volt, hogy 14 éves fiú most kezdett ifjúsági közösségbe járni, és ott beszélgettek erről, hogy mit szeretnek a családjukban, mi az, ami nehézség a családjukban, és hogy ők milyen családot szeretnének. És ő azt emelte ki legfontosabbként, hogy ő azt szereti, amikor együtt vagyunk, beszélgetünk és társasozunk. Nehézségként az osztozkodást mondta, de azt mondta, hogy tudja, hogy ez azért a javára válik majd, és hogy milyen családot szeretne, erre pedig azt mondta, hogy olyat, mint a mostani, mert hogy neki ez jó, és hogy ő jól érzi magát ebbe a családba. És még egy gondolat jutott eszembe, hogy mostanában gyakran mondják a gyerekek, hogy ne menjünk már mindenfelé, legyünk otthon, mert otthon olyan jó lenni. Nekem még a szeretetnyelvek jutottak eszembe, így, hogy többieket is hallgattam, hogy minden gyerek a saját szeretetnyelvének megfelelően idézőjelben van kiszolgálva otthon, tehát hogy próbáljuk mindenkit a saját módján szeretni, úgy, ahogy az neki jó, és nem úgy, ahogy nekünk éppen kedvünk tartja. És ez jutott még eszembe, amit Jutka is mondott, hogy például nagyon nehéz a gyerekeket úgy idézőjelben küldeni egy olyan programra, ami nem az egész család mozdul, mert nem szívesen mennek külön, hanem inkább együtt menjünk mindenhova, együtt csináljunk mindent. Mi ifjúsággal foglalkozunk, és ezt látjuk, hogyha beengedjük a családunkba és az életünkbe a fiatalokat, és látják a házasságunkat és a családunknak az életét, ez a legjobb példa, ami a jövőre muníció lehet számukra. Nem csak más fiatalokkal foglalkozunk, hanem nekünk is van 4 felnőtt gyerekünk, most már családosak. Tehát megéltük azt, hogy valóban a példa, ahogy János is mondta, de azon kívül, hogy a felnőtt gyerekeinket nagyon jól kell tudni szeretni, és nagyon jól kell tudni elengedni, És hogyha el tudjuk engedni a gyerekeket, és ők megérzik, hogy őket értékesnek és saját egyéniségnek és felnőttnek tartjuk, akkor ez a bizonyos családi tűzhely ez tovább fog élni. Hogyha otthon tényleg ezzel a melegséggel találkoznak, és nem az elvárásokkal és a kritikákkal, hanem a 100%-os szeretettel és elfogadással, akkor szívesen fognak hazajönni, és akkor tovább él a gyerekekkel, unokákkal ez a családi tűzhely. Hát a két felé bontjuk ezt a kérdést, akkor a saját gyerekeink és a úgymond az idegen gyerekekről, ha beszélhetünk. Hát a saját gyerekeink, azok nyilván a mi példáinkat mintázzák, és ahogy említette az előbb, mi nem tapasztaljuk azt, hogy a mi gyerekeink azok ne szívesen jönnének haza. Igenis, azokra a programokra, amik családi események, azokra szívesen jönnek, és hát azt is megtapasztaltuk, hogy hoznak magukkal idegeneket is, és akkor most már bekapcsolódnak az idegenek is. És amikor elmennek tőlünk, akkor én szoktam tőlük kérdezni, hogy nem volt-e számukra nagyon visszataszító az a nagy nyüzsgés, ami ott fogadta őket. Hát a legtöbb nagy örömmel ment el eddig még tőlünk. Csak folytatni tudom a gondolatot, mert tényleg a példa is, és nekünk nagy öröm az, hogy ez a családi tűzhely vonzó a gyerekeink számára. 6 gyerekünk van, közülük 2 házasok és 3 unokánk, úgyhogy nagy öröm a családi együttlét mindig. És még talán azzal egészíteném, hogy szoktunk értük imádkozni, és hiszek abban, hogy az imának van ereje, hogy a Jóisten segít bennünket, és segíti őket is, hogy tudjanak azon az úton járni, és úgy tűnik, hogy vonzó számukra ez a minta, amit visznek otthonról. Nekünk is a családdal kapcsolatos legnagyobb öröm, hogy nagyon szeretnek otthon lenni. Befejezik a vizsgaidőszakot, akkor hazajönnek, és pihennek, és kicsit lazítanak. Együtt vagyunk, éppen most is ilyen időszakban vagyunk, és ez olyan nagy örömmel tölt el bennünket, és hát a kisebb gyerekek is alig várják, hogy valamelyik nagyobb hazajön, és akkor egy pár napot ott töltsön velünk. Tehát azt gondolom, egy családnak egy mérték az, hogy a gyerekek jól érzik-e magukat otthon, és én ezt kívánom, hogy talán ezért próbáljunk meg tenni, ezen gondolkodni, hogy oda kötni, de nem kötél el, hanem a szeretetünkkel a gyermekeket, és mindig igyekszünk megtartani az ágyukat, szekrényüket, hogy ők érezzék mindig, hogy otthon szívesen látott vendég a háznál a gyermek. Mi azt tenném még hozzá, hogy nagyon nyitottaknak kell lennünk mindenki felé, minden család befogadására, és hogyha erre mód van, akkor ezt meg is tesszük. Gyerekeink kilepültek mind, családosok, tehát igazából jelenleg a hétvégéket együtt töltjük. És hát ennek természetesen a központjával vasárnapi szentmise van. Azon kívül jelen pillanatban pedig az ifjúsági találkozóink is mindig vasárnap esténként vannak, tehát ez egyértelműen kiemeli a hétvégéből a vasárnap a szerepét. Én azt mondanám, hogy elég nagy rugalmasság is kell, mert sokszor hétköznap is beesnek a menyeink unokástól, hogy segítség, vigyázzatok a gyerekekre, tehát ilyetén módon hétköznap is előfordul nagy nyüzsgés. A hétvégéken pedig mindig sokat főzök, mert sose tudom, hogy hányan fogunk a vasárnapi asztalnál ülni. És ez valahol jó. Ha megmarad, akkor esszük tovább a napokon, de olyan jó, hogy hétvégén jönnek hozzánk, és még valamit nagyon fontosnak tartottunk a családunkban, sose érezzék azt, hogy kötelező ezeken a nagycsaládi alkalmakon részt venniük. Nem csak egy-egy vasárnapi ebéden, hanem igyekszünk minden évben egy ilyen családi hétvégét, vagy hosszú hétvégét megszervezni, amikor mindannyian együtt vagyunk, és vannak úgy kb. 2-3 havonta családi napjaink, amikor összejövünk, hogy a közbeeső születésnévnapokat megünnepeljük. De ezt mind úgy szervezzük meg, és szabadnak engedjük őket, hogy ha szívesen jöttök, és ha van időtök, nagyon örülünk nektek. És akkor így jövünk össze, és így ünneplünk. Ha nagyon belegondolok, én is nagyon szeretem a maradékot enni. Hát ebből következik az, hogy nálunk is jó sok kaja készül hétvégén, bár azt hiszem a hétvégét leegyszerűsíteni az evészetre, az nagyon rossz lenne. Igazából a hétvégék azért jók, hogy összejön a család, és természetesen egy szombati vasárnapi ebédnél körbeülve az asztalt, hát van idő arra, hogy a hétközben történt dolgokat megbeszéljük. Jó hosszan tartanak ezek az étkezések, és hát ez nagy élmény mindig, mindenki elmondja, hogy mi történt vele, amit fontosnak talál. Örökség és küldetés című rovatunkban dr. Fodor György egyetemi tanárt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János karának dékánját hallgatjuk, aki kortörténeti áttekintést nyújtva mutat rá a görög-katolikus egyház gyökereire. Utána pedig a keleti egyház liturgikus örökségét méltatja dr. Bubnó Tamás karnagy. Örülök, hogy beszélhetek erről, mivel maga az elnevezésünk, az, hogy görög-katolikus, elég sok félreértésre ad okot. És hogyha a kiinduló pontot keresem, akkor valahol az Új Szövetségben találom meg azt a gondolatot, azt a tényt, hogy az egyházban mindig is jelen volt az egységben a különbözőség. Azt tapasztalom, hogy az Új Szövetségben már az indulásnál is jelen volt ez a különbözőség. Hiszen Jézus egy egyházat alapított, de a 12 testületén belül volt egy temperamentumos Péter, volt olyan, aki a nemzetek apostola lett, Szent Pál, aki vérmérsékletben is, kultúrában is, hiszen ő a görög, a hellén kultúrához tartozott már. Tehát az apostolok között is láthatjuk a különbözőséget. Ugyancsak, hogyha az Új Szövetség 27 iratát megvizsgáljuk, abban is láthatjuk, hogy egy egyházról, egy Új Szövetségről lehet beszélni az Új Szövetségen belül, de a helyi egyházak már komoly eltéréseket mutatnak. Más volt egy zsidó-keresztény közösség Jakab köré csoportosulva Jeruzsálemben, más volt egy tisztán görög eredetű, entuziasztikus, lelkes, szentlelkes korintusi közösség, megint csak más volt Efezusban a jánosi közösség. Egy szóval különböző egyházképek vannak, egyházmodellek vannak az Új Szövetségen belül is, és mégis mindenki tisztában volt azzal, hogy itt Krisztus egyetlen egyházáról, az apostoli egyházról van szó. Hogyha tovább megyünk, és most már tényleg a görög-katolikus fogalmat szeretném kibontani, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a kereszténység elterjedésekor kultúrterületeket misszionáltak, Szent Pál és a többi hittérítő. És ezekre a területekre elérkezve, és itt egy idegen szóval szeretném kifejezni, inkulturálták a kereszténységet. Tehát nem kényszerítették rájuk sem a zsidó-keresztény, sem a hellén-keresztény modellt, hanem minden népnek saját nyelvén adtak liturgiát, lefordították a szentírást. Így alakultak ki keleten a szertartások, a különböző szertartások. Ezt nagyon meg kell érteni tehát, hogy a kereszténység nem akart sohasem uniformizálni, és egyetlen egy modellt ráerültetni a különböző népeknek a családjaira, hanem mindegyiket a saját kultúrájában fogta fel, és ebbe plántálta, ebbe ültette bele a kereszténységet. Említhetném a példákat, hogy mik ezek a nagy ősi kultúrterületek, ott van Antiókia, a szíriai ősi kultúra, Egyiptomról ne is beszéljünk, Alexandria és az ősi egyiptomi kultúra, Mezopotámia, ahova szintén igen korán eljutott a kereszténység, az örményeknek, akiknek addig nem volt még írásbeliségük, adtak ABC-t, világosító Szent Gergely, ugyanígy aztán később a szlávok apostolai Ciril és Metód, tehát megteremtették a népeknek saját nyelvükön, saját kultúrájukon belül azt az evangéliumot, azt a kereszténységet, amelyre küldettek. Így alakultak ki keleten a különböző szertartások, és ennek megfelelően beszélhetünk antiókiai rítusról, az a szertartásról, egyiptomi rítusról, rítus családról. Beszélhetünk, nem utolsó sorban, és most már eljutottunk ide, görög, azaz bizánci rítus családról. Miért idegenkednek az emberek ma a különböző rítusoktól? Mert a nyugati világnak a nagy része a latin rítusú kereszténységet ismeri. Tehát Rómában más volt a helyzet, hiszen Róma a nyugati féltekén egyetlen egy kultúrközpont volt, kultúrcentrum volt, és Rómából az egész nyugati féltekét egységesen tudták misszionálni. Jöttek a barbárok, leszálltak a lóról, adtak nekik latin liturgiát, latin jogot, egy szóval egységessé tudták tenni nyugaton, mivel ott nem volt más ősi nagy kultúrcentrum, a liturgiát és az egész szertartást. Keleten viszont, mint már az előbb mondtam, más volt a helyzet. Így érthetjük meg, hogy hogyan alakultak ki keleten a különböző szertartások vagy rítusok. A bizánci egyház is nagyon komoly missziós elkötelezettséggel bírt, és sok irányban fejtett ki missziós tevékenységet. Többek között a Balkánra is, és a konstantinápolyi liturgiát és az ehhez kapcsolódó szertartást elterjesztette, természetesen ezzel rendelkezett, ezt terjesztette el azokon a még meg nem térített területeken, ahova az ő befolyási övezetük kiterjedt. Így jutottak el egyre északabbra a Balkánon, és így az általuk misszionált területeken megtérítetteket bizánci szertartásra vezették természetesen. Na most, ezt a bizánci szertartást más néven görög szertartásnak is nevezhetjük, hiszen végülis görög eredetűek, és ezért mindazokon a részeken, ahol a bizánci misszió hajtott végre ilyen tevékenységet, görög katolikusok lettek, az ott megtérítettek. És most érnék rá akkor a fogalomnak a második részére. Végül is helyesebb lenne azt mondani, hogy keleti szertartású vagy bizánci szertartású katolikus. Talán ez egy helyesebb és pontosabb fogalom lenne, de a görög katolikus elnevezés is teljesen érthető, hogyha megmagyarázzuk. Tehát ennyit a görög szóról. A katolikus szónak az eredetét gondolom nagyon sokan ismerik, erről nem kell hosszabban beszélnem, azt jelenti, hogy egyetemes, általános. Mégis ebben az összefüggésben, amiben most én itt ülök és beszélek, úgy érzem, hogy meg kell említeni, hogy a szó azt jelenti, hogy egész szerinti, hogy általános, egyetemes. Miért? Pontosan a rítusoknak, a szertartásoknak az összefüggésében ez azt jelenti, hogy az egyház a többféle, a sokféle rítussal együtt egész szerinti. Ha nem lennének a katolikus egyházban a különböző rítusok, amiket végül is Róma elfogadott és ma is elfogad és tisztelés értékel, akkor nem lehetne katolikusnak, egész szerintinek nevezni az egyházat, az anya szent egyházat, hanem latin szertartású egyháznak. Tehát így velünk együtt katolikus a szónak az eredeti értelmében az egyház. Tehát görög katolikus így tartozik egybe, egyrészt jelenti azt a szertartást, amiben mi beleszülettünk, amit mi örököltünk, de hiszem azt, hogy élő módon tovább viszünk, és ugyanakkor jelenti azt, hogy az egy és oszthatatlan anya szent egyházhoz tartozunk. 1912-ben a szentpétervári francia követ, paleológ, aki, mint nevéből kitűnik, görög királyi leszármazott, a következőket írja. Volt szerencsém hallani Róma, Bécs, Párizs, Köln, Regensburg híres énekkarait. Nagyra tartom a nyugati egyházzenei kultúrát, de olyan leírhatatlanul nagy művészi élményem sehol sem volt, mint a szentpétervári Izsák Székes egyházban, ahol 1200 énekes két kóruson megmutatta számomra a liturgikus éneklés lényegét, ének útján imádkozni. Amint azonban a nyugati egyháznak sem csak katedrálisai, székes egyházai vannak, monumentális orgonákkal, ének és zenekarokkal, ünnepnapokkal és körmenetekkel, ugyanúgy a keleti kereszténység e fület és szíve gyönyörködtető pompás szertartásai mellett megtalálhatjuk mindennek az alapját, a mindennapos zsolozsmát, az évszázadokon át gazdagodott és kikristályosodott liturgikus énekrendet, az egyszerű, egyszólamú, közérthető és minden gyakorló hívő által elsajátítható dallamvilágot, amely a nyugati egyházzene Cantus Planusának, azaz a Gregoriánnak édes testvére. A testvérek külön utakat jártak be az évszázadok alatt, más-más módon képviselték, de soha nem tagadták meg a gyökereket. Az őskeresztény liturgiát, a himnuszköltészetet, valamint az ószövetségi zsoltárhagyományt. Aranyszájú Szent Jánosnak, Konstantinápoly érsekének isteni liturgiáját használja elsősorban a keleti egyház a vértelen áldozat bemutatására, felajánlására. Ennek szövegében többször halljuk e felhívást, figyelmezzünk. A keleti énekes zsolozsma alapja a figyelem, az Istenhez való testi-lelki odafordulás gyakorlása, amely megkívánja az emberi hangnak, az éneklésnek, kinek-kinek tehetsége és adottsága, legjobb tudása és figyelme szerinti megvalósítását. Körben nezzetek az Úrnak minden fel, mondjatok dicséretet az ő nevének, tegyétek dicsőségessé dicséretét, az Isten szülőnek hivai által. Üdvözítő, üdvözíts minket! az Isten és áldjon meg minket, derítse fölránk az ő orcáját és könyörüljön rajtunk. Üdvözíts minket, Isten fia, a ti halottaiból föltámadtál élek előtt néked. Alleluja, alleluja, alleluja. Műsorunk folytatásában Hajasné Laskai Anna osztja meg felfedezését. A rácsodálkozás művészetére tanít. Hallgassák szeretettel. Istennel a hóban. Kalandos hétvégénk volt, mint mindenkinek, hiszen hó esett. Sok-sok hó. A különbség talán abban áll mások és a saját kalandjaink között, hogy mi elébe mentünk az eseményeknek, s minél több módon igyekeztünk megélni a történetünket. Ez sikerült is, mivel hó esett. Sok-sok hó. S bár a mi éghajlatunkon ebben az évszakban nem tűnik rendkívülinek a hóesés, a régóta nem látott mennyiség mindenkit megijesztett. Napok óta hallhattuk, milyen fontos a felkészülés, az egymásra figyelés. A jótékonysági szervezetek, katasztrófavédők, önkormányzatok mind segíteni igyekeztek, s a legfőbb üzenetet eljuttatni. Mindenki a hozzá közel állót, élőt vigyázza önmagán túl. A legtöbb havat hétvégére ígérték, s mi tudtuk, hiába szólnak arról a figyelmeztetések, hogy ne induljunk útnak. Nekünk halaszthatatlan a dolgunk. Hiszen bálba vagyunk hivatalosak. 150 kilométerre tőlünk rendezték a görög katolikusok éves bálját, amelyhez mi oly sok módon kötődünk. Nem csak kikapcsolódást hoz ez az esemény számunkra, hanem a vecsernye révén lelki feltöltődést, a barátokkal való találkozás által jóízű beszélgetéseket, az egymáshoz tartozás, nosztalgiázás lehetőségét, s a mulatság miatt az önfelett, biztonságos, jól ismert közegben való kikapcsolódást. A mindennapok próbatételei, az átlagos feladatok közepette mi ennek a bálozásnak a lehetőségét a halaszthatatlan feladatok közé soroltuk. S higgyék el, nincs ebben semmi léhaság. Ahhoz a fajta minőséghez, örömhöz, forráshoz vágytunk, amit csak itt kaphatunk, a közös hit, vallás, érték által. S ehhez mindenképpen ragaszkodnunk kell. A mi dilemmánk abban állt, hogy hol ér véget a hűség, és hol kezdődik a felelőtlenség. Aztán arra jutottunk, hogy el kell indulnunk. Gyermekeink biztonságban otthon, autónk, felszerelésünk a tanácsoknak megfelelően előkészítve. A báli öltözet mellé takaró, hólapát, termoszban forró tea került. S jóval korábban indultunk el, hogy még napvilágon célhoz is érjünk. A valósághoz tartozik, hogy mindvégig elkísért a gondolat, jól döntöttünk-e, valóban örömre készülhetünk-e az út által. De mint az életben oly sokszor, most is az a megerősítés ért minket, hogy kell a bátorság, kell a mi nekilendülésünk, s nem marad el az isteni segítség. Erős az égi védelem, és sokkal nagyobb a nekünk készített ajándék, mint amit képzelünk. A 150 kilométer már elég arra, hogy nehéz útviszonyok mellett, hóesésben több órát utazzon az ember. S elég arra is, hogy három megye útjainak állapotáról, a takarítás módjairól vagy teljes hiányáról képet kapjunk. Hogy kiderüljön, milyen csodákat tartogat a természet, ha közel megyünk hozzá, benne létezünk. S azt is megtapasztalhatjuk, hányféle hozzáállás létezik egy olyan egyszerű jelenséghez, mint amilyen a hóesés. Nehéz az élményeinket szavakban visszaadni. De egyszerű autózásunk egy kis lelki gyakorlattá változott. Mindvégig elkísért az ima, az út mentén levő kereszteknél ismételt fohász, fejbólintás, a hóátfúvásoknál elrebegett kérés, s annak a hite, hogy a mindenható kísér, s baj nem érhet. A félelmek mellett érkeztek az ajándékok. Annak a csodája, amikor az úton senki sem jár, s a hóval fedett földek egybe mosódnak az autóúttal. Amikor háborítatlanul fehér minden, s ez a fehérség békét mutat. Azt a nyugalmat adja vissza, amelyet a csendes imákban élhetünk meg. Az előttünk gomolygó hó, a széljátéka olyan képeket festett elénk, amelyet még soha nem láttunk, s ha házunk védelmében maradunk, nem is kaphatunk meg. Egyszerre énekelni kezdtünk, hogy nehogy túlcsorduljon a csoda. A versekben olvasott sorok a térről mind ott voltak körülöttünk, megelevenedve valóságosan, s az utunk egyre inkább hálaadás lett. Annak az öröme járt át, hogy mi részesei vagyunk Isten teremtett világának. Hazaérve, amikor a híradások elején a fagyhaláról, segítségre szorulókról, elzárt településekről hallottunk, mélyen együtt éreztünk, hiszen mi is tapasztaltuk, valós a veszély. De nagy volt bennem az öröm, amikor a havazásról szóló összeállításokban megjelentek a boldogan szánkózó gyerekekről, hócsatázó felnőttekről szóló hírek. Mert mi is láttunk az útszélén álló fotóst, aki tudta, a felejthetetlen képekért most kell kijönni. Gyerekeit húzó apukát, aki dacára a hidegnek kivitte csemetéit. S az otthon biztonságában, a szép élmények birtokában jó volt arra gondolni, hogy a nehézség mellett mindig van ajándék. A próba mellett siker, a kiszolgáltatottságban segítség. S nem lehet csak félni, bízni is kell, hogy ott vagyunk, Isten tenyerén.